بات قاضی صاحب کوئی یاد نہیں آ رہی ہے. نحمد صلی اللہ رسول الکریم. چند اعمال ہیں بہت آسان ہیں, فوائد ان کے بہت زیادہ ہیں, لیکن کرنے والے بہت کم ہیں. ہر وقت باوضو رہنا جی کتنا آسان کام ہے جی. اور فوائد میں کیا کیا ہے, وہ ہے کہ جب بادلوں کے برابر اجر ملتا ہے, اس طرح ہی روایت ہے, پہاڑوں کے برابر کہ بادلوں کے برابر. اتنا بڑا اجر کا وہ ہے, اور روزی میں برکت, اور باوضو آدمی باوضو حالت میں وفات پا جائے تو شہادت کی موت. نکرنے والے بہت کم ہیں, اور باوضو آدمی پر جادو جنات نظر بد تین چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں. اور باوضو آدمی کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اسلحہ لے کر چل رہا ہو, تو جو اسلحہ لے کر چل رہا ہو دشمن اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا, اور چور ڈاکو جو ہے اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا. تو یہ ہمارا ڈاکٹر بدلہ صاحب ہے نا, یہ کہا کرتا ہے کہ بعض سرجن ہمارے بڑے کامیاب ہوتے ہیں, تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنے استادوں میں یہ بات سنی کہ جو جد کامیاب ہیں وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں سرجری والے دن پورا دن باوضو ہوتا ہوں, اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ بڑی کامیاب ہوتی ہے. ہم 77 میں وارڈ میں کام کر رہے تھے, تو میں بیچ میں سینئر آفیسر تھا, جونیئر جو تھے ان سے آپریشن میں نے کرائے, تو سب کے آپریشن ٹھیک آئے. ایک کا جو آپریشن تھا وہ پھولا ہوا ہے جی, اس کو انفیکشن بھی ایسی انفیکشن ہوئی ہے کہ فوراً وہ ہو گیا, اس کو بڑی سویلنگ بھی ہو گئی ہے, ڈیما سویلنگ اور انفیکشن ہو گئی ہے. تو اسے میں نے کہا کہ دس چلو ڈاکٹر روٹی کرا کر سوال خراب رکھ رہے. تو صاحب بیت غلط ہمارا دوست تھا, اس نے کہا کہ رکھا درت ہوا ناپاک ماں سار لمبل ان اوسل کے راگ لو ماں ماں وہ برا کر لامی تو برا کر لامی تو برا. تو کرنے والے اس پر عمل کرنے والے کام, ہاں جی باوضو آدمی کی برکت, جہاں پر جماعت کی نماز ہوئی وہیں پر جو ہے تو بس کھڑا ہو گیا. اور یہ جو ہے تو آپ لوگ اس کو محسوس نہیں کر سکتے, شاہ صاحب محسوس کریں گے, ہماری عمر میں ہر جگہ وضو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کسی اور کو تنخواہ میں سلپ ہونے کا گرنے کا, اپنی جگہ پر پورا اپنے بندوبست کیا ہوتا ہے, اپنے معذوریوں کا سہولت کا بندوبست کیا ہوتا ہے. اسے جہاں پر بھی جانا ہو نا وضو وغیرہ کر کے میں گھر سے تیار ہو کر جاتا ہوں, تاکہ راستے میں ایک دفعہ راستے میں وضو کر رہا تھا کسی اڈے پر, تو گرنے سے اللہ نے بچایا, اڈیاں ٹوٹنے سے بچائی. اور ایک ہے حفاظتی اعمال, حفاظتی صبح شام کی حفاظتی دعائیں, حفاظتی اعمال اور بہت آسان ہے کہ آدمی ہے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے مغرب کے وقت مثلاً, تین دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور اولا یہود الرحمٰ اس کو تین بار پڑھا, اولا یہود الرحمٰ اولا یہود الرحمٰ اولا یہود الرحمٰ اولا یہود الرحمٰ, تین بار آیت الکرسی اور تین بار سورہ فلق, تین بار سورہ ناس پڑھی اور ایسے پھونک ماری, ایسے انگلیوں کو ایسے کر لیا, یہاں سے پیچھے تک آدمی لے گیا. بس یہ 24 گھنٹے کے لیے جنات جادو نظر بد حادثات سے اسحار میں ہو گیا. مجھے ایک دفعہ, پہلا دفعہ جب زندگی میں گردے کا درد آیا ہے نا, صبح کی نماز کے لیے ایسے آنکھ کھلی میری, اس طرح مجھے محسوس ہو جیسے کہ سوئی چپ گئی. میں بیٹھا تو درد گہرا ہو گیا, کھڑا ہوا تو درد ایسا درد تھا کہ وہ تو برداشت کے قابل کا, بس جانا چھوڑے وضو نہیں کر سکتا. ہائے ہائے ہائے, پڑوسی ہمارے ہوتے تھے میرا دم صاحب, وہ آئے اور کچھ انہوں نے کہا ہے پاس ڈاکٹر ہے, اس کو پیغام بھیجا تو اس نے کہا کس طرح کرو کہ میرے آنے تک باسکوپان کا انجیکشن جلدی سے منگوا لو اور مجھے تیمم کر کے گھر پر ہی میرا دم صاحب نے نماز پڑھوائی. اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ پتھر جو ہے یہ تو اندر پڑا ہوا تھا کہ رات ساری رات گزری ہے, ساری رات درد نہیں ہوا, تو خیال ہوا کہ رات کو آیت الکرسی کے اظہار میں تھے, جو رات کو آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک موت کے علاوہ باقی سارے خطرات سے محفوظ ہو گیا. اور جو صبح ہوئی اظہار ہٹا, بس آنے واحد میں یہ ایسا درد ہو گیا کہ کیا کہے. حفاظتی اعمال ہیں. عالمگیر صاحب ہمارا ایک ساتھی ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا, اس کا کرایہ کا مکان تھا, یہ راحت آباد کی طرف ایک گاؤں گیا, واپس آیا تالے ٹوٹے ہوئے ہیں گھر کے, تالے ٹوٹے ہوئے ہیں اور اندر جو ہے تو مکان کھلا ہوا ہے, اور اندر جا کر دیکھا تو کوئی چیز بھی نہیں چرائی ہوئی. انہوں نے کہا 3.8 بندوق پڑی ہوئی تھی اور چیزیں پڑی, اس نے کہا پتہ نہیں ہوا کیا ہے کہ اندر تو آدمی آ گیا ہے, دروازے کھول دیے ہیں, لیکن اس نے کہا میں نے سورہ اس کا آیت الکرسی کے ساتھ جاتے ہوئے کیا ہوا تھا, آیت الکرسی پڑھ کے جتنے ایریوں کا آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں جتنے علاقے کو اس پر ایسے انگلی پھیر دیں کہ علاقہ آیت الکرسی کے اظہار میں ہو گیا. بس دوسرا ہمارا ساتھی, اس نے کہا کس طرح ہوا کہ میں رات کو کیپٹ آباد میں ملازمت تھی اور یہ جو علاقہ ہے ایف آر علاقہ ہے متنی ساگے شرکیرے کا علاقہ, اس نے کہا اس میں ان کا گھر ہے, کہ ہر رات میں جو ہے تو کیا کرتا ہوں حفاظتی بندوبست کیا کرتا ہوں, تو کہتے ہیں کہ ایک رات میں حفاظتی بندوبست کرنا بھول گیا, کہتے رات کو 1 بجے جاگا, 1 بجے میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اظہار کر لیا. کہتے اس طرح ہوا ہے کہ چور آئے ہیں, دروازے کھولے ہیں, سامان نکالا ہے باہر, اور سامان باہر نکالا ہے لے جا نہیں سکے. کہتے ارے نکالنا مشکل ہوتا, لے جانا تو مشکل نہیں ہوتا, پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے کہ سامان ان سے باہر پڑا رہ گیا, وہ نہیں لے جاتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے یہ فارسی اعمال ہمارے ہیں, تو ان کی اتنے فوائد ہیں اور پابندی کرنے والے کم ہیں. ایک دفعہ حافظ صاحب آ گئے, بیٹی بیمار تھی, تو میں نے کہا جی آپ نے اس کے لیے کیا کیا, اس نے کہا فلان ڈاکٹر کے پاس گیا, یہ ٹیسٹ کیا, یہ ٹیسٹ کیا, یہ ٹیسٹ کیا, یہ ٹیسٹ کیا. میں نے دوبارہ پھر سوال کیا, پھر اس نے ساری دودھات سنائی. میں نے تیسری بار پھر سوال کیا, میں نے کہا سوچتا ہوں کہ بڑا بیوقوف آدمی ہے کہ 2 بار تو میں نے سمجھا دیا اور تیسری بار یہ پھر پوچھ رہا ہے, نہیں سمجھتا ہے. پھر اس نے ساری باتیں بولی. میں یہ بات معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ اس نے مجھ کہا میں نے دعا کی, دم کرایا, صدقہ کیا, صلاۃ حاجت پڑھی, یا کوئی میں خواہش کی. بالکل حافظ قرآن, مسجد کا امام, بالکل جی یہ روحانی ترتیب جس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کھینچتی ہے, متوجہ ہوتی ہے اور مسئلے حل ہوتے ہیں, اس کی طرف کوئی دھیان توجہ نہیں ہے. آپ جو ہے یعنی وہ جو ہے تو اس کا اگر نجم صاحب کا خیال نہیں ہے, کلیم صاحب کا خیال نہیں ہے, دنیا دار آدمی ہے. ہاں جی میں اور قاضی صاحب بھی ان باتوں کو بیان کرتے ہیں, اپنا دھیان نہیں ہمارا. ہاں جی خود اس فائدے سے معلوم. ایک دفعہ سوابی کے اٹوپی کے مریض ہمارے آ گئے, یہاں مریض کو لے کر میرے پاس بھی آ گئے, یونیورسٹی میں ہوتا تھا ملنے کے. میں نے کہا سنگر آگے لے جا, یہ مریض ہے گردے فیلشی بھی دی, آگے خرد آگے لوں جی خدا طرف پدروں کی چھپاؤ کی. تو میں سوچا بےچارے مریض کے پاس آئے ہوئے ہیں, اس سے وقت نکال کر میرے پاس کیسے آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ دم تو راگلی بولے گبو ہم تو دم کے, تو وہ ان پڑھ آدمیوں کو یقین ہوتے ہیں, مولوی آدمیوں کو تو یقین ڈوانڈول. تو میں دل میں کہا اس گردے پھیل ماں میں سمجھ سوچ کا اس یار نے سخت تکلیف تعداد سنگھا کی گی. خیر میں نے سوچا کہ اگر وہ پڑھ کر پھونک مار کے دینے سے بڑا کوئی منہ تو نہیں ٹوٹتا, جی خلاف بننا ماتی گی. وہ دے دیا ان کو. کافی عرصے بعد پھر آئے ایک دفعہ, تو میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ مریض کا کیا حل ہوا تھا, کیا نہیں ہوا تھا, کیا پوچھا. وہ دوسرے آدمی نے پوچھا یار آتا سو مک کے چلا غریب ہے مریض سنگھ چلو. وہ جو مریض خشے ہو گئے دمکڑے ہو وہ منگوڑی بس بیا خشے ہو گئے نا کیا چتو شفا اور کیا نا منگا پکے سکوں. تحتقاد اس کا نہیں کیا صاحب سب اس کے نا 2007 سے جمع کر دروازے بند نکلے امداد صاحب اسے بخشی ہوئی نہ سے بخشی ہوئی اور ضلع بھائی ہو بیا پاس سائیکالوجی خبر ہے. ان اللہ یحب الملاحقین فی الدعاء, اللہ تبارک و تعالیٰ چمٹ چمٹ کر دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جس طرح بچہ ماں کے ساتھ چمٹتا ہے اس کو پیچھے دھکیلتی ہے, تھپڑ مار کر گراتی ہے, پھر آتا ہے چمٹتا ہے, کہتے ہیں پیسے اخلماؤں. اب اس کے پاس نہیں ہے تو پڑوسیوں کے پاس جاتی ہے, قرض اس کے لیے لے کر آتی ہے ایک روپیہ. آنند سبھا سے خوری باشی مانو ادھوں گا خدا خور روڑے میں اڑے ختم سے گڑے میں سے آؤ اس سے بات سبھی جی سرنٹی آ سرنٹی خرید. ایسے کیمیکل ذائقے کے لیے ڈالتے ہیں کہ جو ٹاکسک ہیں صحت کے لیے. وہ کون سا ہے جی جو کارڈیو ٹاکسک ہے انداز صاحب یا پتہ ہے؟ کہتے ہیں گوشت میں ایک امائنو ایسڈ ہے کہ گوشت کا ذائقہ جو ہے نا یہ اس کی وجہ سے ہے. اس امائنو ایسڈ کو انہوں نے نکال دیا ہے, علیحدہ کر دیا ہے, اور اس کو مختلف چیزوں میں ڈالتے ہیں. وہ بڑا اچھا بڑا زبردست ذائقہ ان کا آتا ہے, گوشت میں وہ اتنی مقدار میں ہے اور باقی امائنو ایسڈ کی کمبینیشن میں اس طرح ہے کہ وہ ٹاکسک نہیں ہے, اور جب علیحدہ ہو جائے تو پھر وہ ہیپیٹو ٹاکسک ہے, کارڈیو ٹاکسک ہے, دل کے لیے ٹاکسک ہے. تو دکاندار کو کیا ہے, کوئی مرتا ہے جیتا ہے اس کے تو بکری چاہیے اس کو. کسی وقت وقار صاحب سے پوچھیں, اس نے وہ انٹرنیٹ سے نکالا ہوا ہے. اس دفعہ سردیوں میں بچوں کی کھانسی کے مسئلے پر میں نے غور کیا جی, کھانسی ہے ٹانسل کھانسی, دوائیاں لے رہے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں. تو جب بہت مسئلے سارے دم میرے پاس دم کے لیے آتے, دم کرتے کرتے مجھے یہ خیال ہوا کہ گرمیوں میں تو یہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ فریج کا پانی پیتے ہیں, اور سردیوں میں 10-11-12 ڈگری سینٹی گریڈ نلکے کا پانی پیتے ہیں, تو یہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اتنا سخت اریٹیشن ہے اور اتنا سخت تھرمل ٹراما. گھر والی میری کہتی ہے معاشرے میں تو خیر ٹکی گی نا, اور چاہتا ہے امنا کہ سو علاج اسی ہو غد ہے. گھر والی کے نزدیک کھاؤں تو ڈاکٹر نہیں ہوتا نا جی, دیکھو میں کیسے دیا. تو میں اس کو میں نے کہا کہ چلے گٹ نہ گٹ ڈاکٹر تو بوزے اور خا نہ خا دوائی ورتاخ لے, تب سو پورے جی دان لکھو وہ پہ نہ بندے دانے ٹکے گی. چاہ ہو منی نہ چاہے منی منی ہو منی نہ منی نہ منی علاج داد داستہ اخبل خوار. تو وہ آخر بہت سخت شور شرابہ کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے وہ بات سمجھائی گی. تو اس کا عمل جب شروع ہوا تھا اللہ نے خیر کر, اتنی معمولی باتیں ہوتی ہیں اور اس سے ہم اتنا سخت صحت کا نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو تھرمل ٹراما تو مجھے بسن صاحب پیتھالوجی نے ڈسکس کیا ہے نا, ایکسٹریملی کولڈ ٹیمپریچر, ایکسٹریملی ہارڈ ٹیمپریچر از لیتھل آر ہائیلی پرابلمیٹک فار دا سیل, یا سیل کو مار دیتا ہے یا سیل کے لیے سخت پرابلم پیدا کر دیتا ہے. بہت زیادہ گرم اور بہت زیادہ ٹھنڈا. کتاب نے دیکھو جملے کے طور پر لکھا ہوا ہے لیکن اس کو سائٹ پر اپلائی کر کے اس سے فائدہ لینا اب اس کے لیے تو ضرور سمجھ کیا ہے. وہ سمجھ نہ ہوتا آدمی کیا کرے. سبحان اللہ جی, کہ صحت کی حفاظت بھی ضروری دینی اعمال میں سے عمل ہے, واجب ہے ماشاء اللہ. کہ صحت کی حفاظت کے لیے جو اصول ہیں, صحت کی حفاظت کے لیے جو اصول ہیں ان کی پابندی کرنا یہ واجب ہے, اور ان کی پابندی نہ کرنے سے بیماریوں میں مبتلا ہونا گویا اس نے اللہ کے واجب حکم کو ترک کیا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.